Goedemiddag. Studenten kunnen via medezeggenschapsraden meepraten over allerlei besluiten. Van nieuwe koffieautomaten tot het recht om te demonstreren op de campus. Maar een jaar deelname aan zo'n raad is best een probleem voor studenten. De vergoeding is laag en ze moeten langer lenen. De Tweede Kamer stemt vandaag over een hogere vergoeding. En wij praten daar zo meteen over in de Nieuws-PV. Nu eerst, de vrijlating van Israëlische gijzelaars in de Gazastrook is nog niet in zicht. Meer daarover in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Hamas voelt niets voor het Israëlische aanbod om een gevechtspauze van 2 maanden in te stellen. In ruil voor vrijlating van alle gegijzelden die nog worden vastgehouden in de Gazastrook. Dat zegt een Egyptische bron tegen persbureau AP. Verslaggever Sander van Hoorn in Israël. Had Israël dan verwacht dat Hamas akkoord zou gaan? Ik denk het wel, anders hadden ze het voorstel niet gedaan. Maar voor Hamas was het wel ingewikkeld. Ja, er zitten natuurlijk voordelen aan vast. 2 maanden respijt van de gevechten, waardoor Hamas op krachten kon komen. Natuurlijk ook een welkome pauze in de gevechten voor de inwoners van Gaza. En Hamas zou in ruil voor de gijzelaars die ze zouden vrijlaten, gevangenen uit Israëlische gevangenissen terugkrijgen. Maar daarna zou de oorlog weer in volle hevigheid doorgaan. En ja, dat was natuurlijk waar Hamas niet op zitten wachten. En dat zou een reden kunnen zijn dat ze dat plan nu hebben afgewezen. Ja, intussen gaan de gevechten in de Gazastrook gewoon door. De zuidelijke stad Khan Yunis is volgens het Israëlische leger nu omcirkeld. Wat is daar de bedoeling? Het Israëlisch leger vermoedt dat daar kopstukken van Hamas zitten. Dat sowieso een van de grote centra van Hamas was. Zegt dat het tot nu toe raketten, lanceerinstallaties, tunnels en wapens heeft gevonden. En ze zijn dus op jacht naar de kopstukken van Hamas in Gaza. En volgens de minister van Defensie van Israël naar gijzelaars die ook daar in Khan Yunis gevangen gehouden zouden worden. Ja, kun je zeggen dat het geweld daar nu toeneemt? Ja, enorm. 3 Israëlische militairen zijn daar in die stad gisteren om het leven gekomen. In een ander incident waren het er 21, maar dat is dichterbij de grens met Israël. Dus niet in Khan Yunis zelf. Maar hevige gevechten, hevige bombardementen worden er ook gemeld door de Palestijnen. Volgens de Palestijnse autoriteiten in handen van Hamas zijn er de afgelopen dagen 195 Palestijnen om het leven gekomen. Dus ja, de gevechten zijn intens op dit moment daar. Sander van Hoorn in Israël, dankjewel. In de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp is vandaag opnieuw het proces begonnen over de moord op Peter R. de Vries. In totaal staan er 9 verdachten terecht. De verslaggever Matthijs van der Wiel volgt de zaak. En hoe ging dat vanochtend in zijn werk? Ja, 9 verdachten met een advocaat in de rechtszaal. Even kijken voor de rechters wie is. Met al die hoodies, capuchons die verdachten over hun hoofd getrokken hebben. Nou, de rechter vroeg, kunt u die afzetten? Dan kan ik zien wie is. De meeste deden dat. Maar eentje, belangrijke verdachte, Christian M., mogelijk organisator, moordmakelaar, degene die Schutter heeft geïnstrueerd. Hij houdt steeds zijn capuchon op. De rechter zei, ik kan u niet verplichten om hem af te zetten. Hij wil zich niet laten zien. De verdachten kregen allemaal de gelegenheid om kort iets te zeggen over de verdenking. Een van hen, een vermeende filmer, had een korte voorgelezen verklaring waarin hij zei dat hij zich niet schuldig gemaakt heeft aan moord. En hij zei ook dat hij niet wist wie Peter R. de Vries was. Maar de anderen, toen de rechter dat vroeg, ja, die beriepen zich allemaal in koor op hun zwijgrecht. Klopt het wat de officier u verwijt? Nee. Wat klopt er niet aan? Ik wil er geen antwoord op geven. Klopt het wat de officier u verwijt? Zwijgrecht. Voor u dezelfde vraag? Nee, klopt helemaal niet. Klopt niet. Maar verder wil ik niet op reageren. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt dit wat de officier zegt? Ik beroep me volledig op mijn zwijgrecht. U beroept zich volledig op uw zwijgrecht, nou. Zwijgrecht. Zwijgrecht. Ja, hoe is je naar Bravo doen? Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Ja, dat was de vertaalster uit het Pools. Er zijn meerdere Poolse verdachten. Vervolgens had de rechter de verdachte opgeroepen als getuige. Dat betekent, ze bleef op een plek zitten, maar ze moesten de eed of de belofte afleggen. Deden allemaal de eed, zeiden allemaal gelovig te zijn, om daarna onder ede vragen te beantwoorden van andere advocaten of verdachten. Daarbij hadden ze over elkaar kunnen verklaren, elkaar kunnen helpen door bijvoorbeeld ontlastend antwoord te geven, door te zeggen, dat de ander nergens van af wist. Niet wist wie Peter R. de Vries was of wat dan ook. Maar dat besloot dus niet. Ook daar was het een grote opeenvolging van het zinnetje zwijgrecht. Eerst verschoningsrecht, hè, dat is het zwijgrecht van een getuige. Je hoeft jezelf niet te belasten. Het leverde helemaal niks op. Ook als de ene verdachte de andere iets vroeg. Ze wilde helemaal niks zeggen. Ja, weinig van de verdachten. Dus dat had ze gezegd hebben vandaag. Wat gebeurt er nu vanmiddag nog in de zaak? Ja, nu probeert de rechter alle bewijsstukken door te nemen, het dossier door te nemen. Dat kan dan een wisselwerking opleveren waarin verdachten reageren, antwoord mogen geven op vragen. In dit geval is dat vanwege die proceshouding van deze 9 verdachten een lange monoloog van de rechters. Er wordt dan gezegd wat er allemaal in het dossier zit. De videobeelden, de telefoongesprekken, de berichten, het DNA-bewijs op de wapens, noem het allemaal maar op. De verdachten reageren er vooralsnog niet op. Morgen is het aan de beurt van de nabestaanden om opnieuw hun spreekrecht uit te oefenen. Je herinnert je nog hoe in juni vorig jaar indrukwekkend de manier waarop Kelly en Royce de Vries dat deden over hun vader spraken. Zij gaan dat niet letterlijk opnieuw doen. Ze hebben de beelden opgevraagd van toen. Zullen dat morgen laten afspelen. En volgende week reageren de advocaten op deze ernstige beschuldigingen. Matthijs van der Wiel in Amsterdam, dankjewel. Bij Russische raketaanvallen op Oekraïne zijn vannacht 4 mensen om het leven gekomen en tientallen mensen gewond geraakt. Onder meer in Kiev en Kharkiv vielen doden. Daar werden ook flatgebouwen geraakt. De gemeenteraad van Westland is niet van plan om mee te werken aan de spreidingswet, waarmee gemeentes verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Volgens de gemeenteraad is daar in het Westland geen draagvlak voor en is het niet aan burgers uit te leggen. De Eerste Kamer stemt vandaag waarschijnlijk in met de wet. De gemeente Leeuwarden heeft 23 voetbalsupporters een stadionverbod opgelegd vanwege rellen vorig jaar februari. Na de wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist. Ze gooiden met stenen en hout naar de politie. Het NOS-journaal. Bijna alle gemeenten verwachten dat ze over 2 jaar geld tekort zullen komen. Ze zouden samen uitkomen op een tekort van ruim 1 miljard euro. Blijkt uit onderzoek van accountantsbureau BDO. De Rijksoverheid heeft miljarden aan bezuinigingen ingeboekt bij de gemeente. Die gaan in 2026 in. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat gemeenten en de overheid met elkaar in gesprek gaan. Gemeenten krijgen steeds meer taken erbij, maar hebben aan de andere kant ook te maken met arbeidskrapte. Voer eens even het goede gesprek over welke taken kun je doen. Hè, wat is behapbaar voor gemeenten? Wat zijn de prioriteiten ook vanuit het Rijk? En welk geld is daar dan bij nodig? Sommige gemeenten zeggen dat bijvoorbeeld goede jeugdzorg in gevaar komt, of dat het lastig wordt om wegen aan te leggen rond nieuwbouwwijken als de bezuinigingen doorgaan. Aan de andere kant van de wereld zijn de kwartfinales van het eerste Grand Slam toernooi van het jaar bezig. Coco Gauff en Novak Djokovic hebben de halve finales van de Australian Open bereikt. De commentator Marcella Mesker heeft de partijen gevolgd. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, beginnen bij de vrouwen, dat was wel een behoorlijk gevecht, hè? Ja, 3 uur en 8 minuten won de Amerikaanse teenager, nog maar 19 jaar, Coco Gauff, nummer 4 van de wereld, van de Oekraïense Marta Kostyuk. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het was een rollercoaster van een wedstrijd. Dan stond de een weer voor, dan de ander. Die haalde hij weer in. Heel veel breaks over en weer. Setpoints die werden weggewerkt. Maar uiteindelijk toch de speelster die al een Grand Slam op haar naam heeft. Coco Gauff won de US Open vorig jaar. Stond in de finale van Roland Garros. De speelster met meer ervaring, zij won uiteindelijk deze uitputtende partij tegen de Oekraïense Kostyuk. En staat nu in de halve finale van de Australian Open. En dat is voor haar wel voor het eerst. Ja, en haar tegenstander in die halve finale, dat is de winnaar van de partij die nu aan de gang is. Hoe gaat het daar? Ja, dat wordt waarschijnlijk Ariane Sabalenka, nummer 2 van de wereld. Sabalenka speelt tegen de Tsjechische Krejčíková, leidt met 6-2 en 4-1. En dat is maar goed ook dat het zo snel gaat, want er moet dadelijk nog een partij beginnen. En het is dus al ver in de avond, 1 uur of 10 in de avond. En dan moeten Sinner en Rublev nog beginnen. Het is te gek voor woorden. Waanzin dat dat gebeurt in de programmering. Maar ja, Djokovic speelde lang, hè? Ja, dat is een halve nachtdienst voor die tennissers daar. Djokovic inderdaad is dus ook door. Die won van Taylor Fritz, een Amerikaan. Kon die het nog een beetje lastig maken voor Djokovic? Ja, ja, daarom. Het was een hele lange wedstrijd. Ze begon in de middag. Het was bloedheet, 31, 32 graden. We weten allemaal, Djokovic is daar niet zo heel goed in. Hij heeft vaak last van de warmte. Nou, de openingsgame van de wedstrijd duurde 16 minuten. Djokovic had 6 breakpoints, maar Fritz won wel zijn service. Het gaf al aan dat die Amerikaan Taylor Fritz, nummer 12 van de wereld, heel goed in vorm was. Had ook al Tsitsipas uit het toernooi geslagen. Djokovic kon met hangen en wurgen dan die eerste set winnen, 7-6. Verloor de tweede set met 6-4. In die eerste twee sets kreeg Djokovic 15 breakpoints. En hoeveel maakte die, denk je? 0. Ja, nou, bizar. Dat is echt een record voor Djokovic. Hij was dus niet goed op die belangrijke punten. Maar uiteindelijk in de long run wel wat set 3 en 6-4, 6-2, 6-3 voor Djokovic. Dus hij flikt het weer tegen Taylor Fritz. Zijn 9e achtereenvolgende overwinning tegen de Amerikaan. Bereikt nu de 11e Australian Open halve finale. En ja, die vorige 10, die won hij allemaal. Want hij heeft 10 titels in Australië. Dus hij ligt op koers en speelt in die halve. Ja, Sinner of Rublev, zeg het maar. Die moeten nog gaan beginnen. Te gek voor woorden dat dat zo laat in Melbourne plaatsvindt. Ja, we gaan zien wie daar uiteindelijk uitkomt als winnaar. Dankjewel, commentator Marcella Mesker. Het weer vanavond vanuit het westen bewolking. Niet vanavond, maar vanmiddag. Gevolgd door regen. Vanmiddag een graad of 8. Maar vanavond dan stijgt de temperatuur naar een graad of 11. De zuidwestenwind neemt dan iets toe. Met aan de kust windstoten tot 90 km per uur. Ook morgenochtend nog flink wat wind. En later vanuit het westen dan opklaringen en een graad of 10. De situatie op de weg. Goedemiddag, Tim Schaap. Een korte file op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein zit een gat in het asfalt. Dat wordt gerepareerd, daarom is er één rijstrook dicht. De vertraging is tussen de 5 en 10 minuten. Ster. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ook een rondreis maken met OAT Reisleiding? Kijk op oat.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op oat.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast app. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag. Afhankelijk van je leeftijd was je er zelf bij of niet. De intrede van de personal computer. Eindelijk niet alleen meer op je werkinternet, maar ook gewoon thuis. Dat historische moment vond precies 40 jaar geleden plaats. En Apple was de eerste met de Macintosh. Na 12:30 halen we herinneringen op aan die stille revolutie. En ook de Poëzieweek begint donderdag. Daar staan we zo meteen bij stil met Ellen Dekwiets. Nu eerst kun je nog meepraten op je opleiding. De Nieuwsbv. Want studenten die lid zijn van medezeggenschapsraden op een universiteit of hogeschool krijgen vaak weinig betaald. Met als gevolg minder nieuwe leden. En er maken niet alleen studentenorganisaties, maar ook politieke partijen zich zorgen over. Vandaag wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie die de druk moet zetten achter een hogere vergoeding voor deze leden van die medezeggenschapsraden. Ga over praten met twee gasten. Demi Jansen, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook hier in de studio is Matthijs van Tevelen, studentenraadslid bij de TU Delft. Ook goedemiddag voor jou, Matthijs. Goedemiddag. Bij jou maar eens even beginnen. Schets eens even, Matthijs. Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit? Kan je een voorbeeld geven? Wat doe je? Ja, ik zit dit jaar dus in de centrale studentraad van de TU Delft. En eigenlijk is geen enkele werkdag hetzelfde. Dus over de gedurende de dag hebben we heel veel meetings met medewerkers of met het college van bestuur van de universiteit. En daarnaast zijn we natuurlijk ook veel aan het mailen en aan het appen en bellen. En dan in de avond hebben we veel bijeenkomsten met andere studenten. Zodat we veel studenten spreken, zodat we horen wat er aan de gang is op de TU Delft. En je bent eigenlijk die partij die praat tussen de studenten en de leiding van de school. Ja. Wat is een onderwerp waar je onlangs druk mee bezig bent geweest? Oh, dat is een hele brede onderwerp. We zijn bijvoorbeeld heel erg bezig geweest met het instellingsplan. Dus dat is echt het meerjarenplan voor de TU Delft. En daar spraten we dan als studenten vanuit ons perspectief over mee wat wij daar graag in terug willen zien. Dus wij benadrukken dat we graag ook veel aandacht willen voor de dingen die studenten naast hun studie doen. Zoals een bestuursjaar, een commissie of de medezeggenschap. Oké, interessant. Dus dat raakt ook aan het onderwerp waar we vandaag elkaar over spreken. Demi, goedemiddag ook voor jou nogmaals. Waarom is het zo belangrijk dat alle besluiten eerst langs een medezeggenschapraad gaan voordat ze uiteindelijk worden genomen? Onderwijs gaat natuurlijk over studenten. En wij weten hoe het is om in de collegezaal te zitten, iedere dag op de campus rond te lopen of een onderwijsvernieuwing mee te maken. Nou, als je goed onderwijs wilt dat aansluit op de behoeften van studenten, is het gewoon heel erg belangrijk dat studenten ook kunnen meepraten over hun eigen onderwijs. Ja. En binnen de medezeggenschap kunnen ze dat doen en kunnen ze ook opkomen voor de belangen van de medestudenten. Kan jij een onderwerp noemen waar een medezeggenschap raakt echt van betekenis is geweest onlangs? Ja, zeker. Ja, ze praten over allerlei onderwerpen mee. Dus bijvoorbeeld waar het geld naartoe gaat, examenreglementen, maar ook de kwaliteit van het onderwijs. En heb je ook een concreet voorbeeld? Dat zeker. We het echt goed snappen wat de werking is van zo'n raad? Ja, dat blijkt bijvoorbeeld uit Groningen, waar de universiteit onlangs eigenlijk een besluit terugdraaide om een zusterfiliaal in China te openen. Omdat de universiteitsraad, waar studenten ook in zaten, zorg hadden geuit. Ja, interessant. En daar uiteindelijk ging dat besluit dus niet door. Matthijs, even terug naar jou hier in de studio. Bijvoorbeeld gaat het ook soms in die medezeggenschapraad over demonstraties. We hebben de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat leidt tot protest en discussie op verschillende universiteiten. Bijvoorbeeld onlangs nog op de Universiteit van Amsterdam. Wat voor rol spelen jullie als medezeggenschapraad in die keuzes die daarover worden gemaakt? Nou, dit onderwerp is natuurlijk een onderwerp dat heel erg speelt in de hele maatschappij. En dus ook bij TU Delft studenten. We hebben het hier ook een aantal keer al over gehad met het college van bestuur. En daarin fungeren wij echt als een soort doorgeefluik. Dus wij horen heel erg wat er speelt in de studentengemeenschap. En proberen dat door te geven aan het college van bestuur. En wat voor ons voorop staat is dat iedere student zich veilig en gehoord voelt. En dat er ruimte is voor een nette en constructieve dialoog over dit soort onderwerpen. Klinkt best diplomatiek als je het zo aan me uitlegt. Betekent dat dat je dan dus met het centraal, met het bestuur een afspraak hebt en zegt, we moeten elkaar spreken over demonstraties op de universiteit? Ja, bijvoorbeeld. Dus we spreken het college van bestuur vaak op informele wijze. We komen ze wel eens tegen in de gang of bij het koffieautomaat. Maar we hebben natuurlijk ook formele vergaderingen met de hele studentenraad en het college van bestuur. Klinkt als een hoop werk. Ja. Jullie zijn er ook veel mee bezig. De functie als studentenraadslid doe je naast je studie. Doe je dat eigenlijk naast je studie of is het meer een fulltime baan? Dat verschilt een beetje per onderwijsinstelling. Maar ik heb zelf, dit jaar studeer ik niet meer. Dus ik volg geen vakken en besteed mijn jaar fulltime aan de studentenraad. Je hebt je eigen studie even stopgezet voor de raad. Ja. Is dat wat alle leden van de raad doen? Of proberen mensen soms er ook nog bij te studeren? Op de TU Delft over het algemeen wel. Dus er zijn wel eens wat mensen die 1 à 2 vakken ernaast studeren. Maar het is wel gewoon iets wat veel tijd kost en waar je ook gewoon veel tijd en energie in moet steken. Dus nee, over het algemeen niet. Ja, veel in de avond werken, dat vertelde je me al toen we naar het nieuws luisterden. Betekent dat ook dat je dan eigenlijk geen tijd meer hebt voor een bijbaan? Nee, dus ik heb dit jaar helaas naast mijn studentenraadswerk geen tijd voor een bijbaan. Dus om rond te komen heb ik ook een beetje extra moeten lenen. En dat is iets waar ik zelf voor gekozen heb. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedere student haalbaar. Niet alle studenten willen of kunnen zich verder in de schulden steken. Ja, want dat geld moet je op een gegeven moment een keer weer terugbetalen. Demi, op iedere universiteit of hogeschool is die vergoeding anders geregeld. Ik kan me voorstellen dat veel studenten zich dat niet kunnen veroorloven, wat Matthijs ook zegt. Wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, wat de gevolgen daarvan zijn, is dat wel of niet meepraten over je eigen onderwijs dan afhankelijk wordt van de dikte van je portemonnee. En wat je ziet, wat Matthijs net al zei, nou, het kost vaak heel veel tijd en het is ook heel belangrijk werk. Wat we hebben gemerkt, bijvoorbeeld in Groningen, dat grote besluiten ervan afhangen. En als daar dan geen fatsoenlijke vergoeding tegenover staat, dan zorg je er eigenlijk voor dat studenten met een smallere beurs zich minder snel aanmelden. Nou, wat leidt dat naartoe? Nou, ten eerste zorgt het ervoor dat er minder studenten in de medezeggenschap gaan. Het zorgt er ook voor dat studenten minder ruimte hebben om zich goed te kunnen focussen op hun werkzaamheden. En het zorgt er ook voor dat je dus bepaalde meningen niet hoort, omdat die studenten nu eenmaal niet het geld hebben om zich ermee bezig te houden. Ja. En dat is zonde. En dus moet dat anders, en dat vinden jullie ook. En dat vindt ook de onderwijsminister Robert Dijkgraaf, demissionair minister, er zijn nu. Die spoort het hoger onderwijs al een tijd aan om afspraken te maken over dat salaris. Daarom zit het ISO, waar jij verantwoordelijk voor bent, Demi, al een jaar lang rond de tafel met universiteiten en hogescholen. Er is nog steeds geen afspraak na dat jaar. Waarover worden jullie het niet eens? Ja, we zitten inderdaad al een jaar lang met elkaar om tafel. En er is nog steeds geen overeenkomst. En dat is heel erg jammer, omdat we heel veel voorstellen hebben gedaan die recht doen aan het belangrijke werk dat deze mensen verrichten. Maar we zijn het niet met elkaar eens geworden over onder andere de hoogte van de bedragen, maar ook over het feit dat wat ons betreft, ongeacht of jij nu over je hele hogeschool of universiteit meepraat of binnen je opleiding, dat zijn allemaal verschillende raden, dat er altijd een goede vergoeding tegenover moet staan. En dat is ook in het belang van een hogeschool of universiteit, dat ze al die meningen van studenten horen. Want dat leidt ook tot een betere kwaliteit van het onderwijs. Heb jij het idee dat sommige universiteiten of hogescholen toch die raad niet al te serieus nemen, niet te belangrijk vinden? Ik geloof wel dat als je de medezeggenschap serieus neemt, dat je daar ook een passende vergoeding tegenover moet zetten. En op dit moment zie je dat die verschillen nog heel groot zijn. Dus op de ene universiteit kun je rekenen op een prima vergoeding van ruim 1100 euro in de maand. En op een andere universiteit moet je het met een schamele 300 euro in de maand doen, terwijl je wel fulltime inzet. En daarom moeten er dus landelijke afspraken komen. Dat voelt scheef, inderdaad. Nou, we hebben geprobeerd ook mensen van de universiteit hier aan tafel te hebben. De koepelorganisatie Universiteiten van Nederland, die hebben wij gevraagd om deel te nemen. Daar zijn ze niet op ingegaan. Die organisatie zegt wel in het gesprek met jullie te willen blijven gaan met het ISO bijvoorbeeld, omdat jullie nog niet akkoord zijn gegaan. Ja, waar wringt het meest voor jullie als ISO zijnde met die universiteiten? Welk punt is nou echt zo belangrijk voor jullie dat nog niet wordt toegezegd? Wat ik net al zei, zowel de hoogte van de bedragen als het feit dat ongeacht of jij over je hele studie meepraat, over je opleiding of binnen je faculteit, dat er altijd een goede vergoeding tegenover moet staan. En wij vinden het heel erg jammer dat we daar nog geen akkoord op hebben bereikt. Maar we hopen dat de komende tijd nog goede gesprekken gevoerd gaan worden. En dat ook hogescholen en universiteiten zullen inzien dat het juist in hun belang is dat ze al die verschillende meningen van studenten kunnen horen. Ook de meningen van studenten die het niet zo breed hebben vanuit thuis. En Matthijs, wat zeggen jouw medestudenten waarmee je vertelt, nou, ik verdien dit om in die medezeggenschapraad te zitten? Verbazen zij zich dan ook over de hoogte van het salaris? Ja, ik kan daar best open over zijn. Ik krijg ongeveer een vergoeding van 450 euro per maand. Maar daar staat tegenover dat ik wel collegegeld moet betalen, terwijl ik geen vakken volg en niet meer studeer. Dus netto komen we dan uit op een bedrag van ongeveer 250 euro per maand voor fulltime werk. Dus ja, mijn medestudenten zijn vaak wel geschrokken als ik dat zeg. Ja, en zou een vrijstelling van het collegegeld helpen? Ja, bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen waar we naar kunnen kijken. Ja. En zie jij voor jezelf ook als, nou, je bent lid van een van die raden bij de TU Delft. Ben je zelf al bij de universiteit langsgelopen bij het bestuur om dit gesprek aan te gaan? Ja, die gesprekken die lopen wel. En, wat zeggen ze dan tegen je? Ja, het wordt dan toch snel een financiële kwestie. En dat is gewoon dan wordt het vaak een wat lastigere discussie, ook voor ons om te voeren. Maar ik hoor ook van heel veel collega's uit mijn land, uit het land, dat die gesprekken bij hun totaal vastgelopen zijn. Dus ja, daarom roep ik en ook Demi, ook gewoon het nieuwe kabinet en de politiek om echt werk te maken van die richtlijnen en dus hogere bedragen. Nou, jullie worden gehoord in de politiek. Ja. GroenLinks PvdA die dient donderdag een kamermotie in om haast te maken met een hogere vergoeding voor deelname aan die raden dus. Vandaag wordt daarover gestemd. Demi, wat is jouw verwachting? We hebben echt wel goede hoop en we verwachten ook brede steun. En daar zijn we wel blij mee. En om toch nog één keer aan de politiek vandaag duidelijk te maken dat we dit een belangrijk thema vinden, gaan we ook ons studentenregeerakkoord aanbieden. Daar staan meerdere thema's in, maar ook de medezeggenschap en dat daar goede vergoedingen voor moeten komen. Om 3:00 vanmiddag wordt daarover gestemd. Demi Jansen, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. En Matthijs van Tevelen, studentenraadslid aan de TU Delft. Dank beiden. OO Den Haag. Door naar OO in Den Haag. Want elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week ging onze eigen politiek redacteur Joost Beekendam langs bij Nieuw Sociaal Contract. De vraag aan Den Haag. Deze week hebben we een vraag van Isaac. Waarom laat politici zich nooit uit over lopende rechtszaken? Waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat not done? Althans, dat zeggen ze heel vaak. Het is echt ingewikkeld om een zaak die nog onder de rechter is hier met u te bespreken. Die zaak is onder de rechter. Dat is niet een soort formaliteit zo van, oh, daar mag ik er niks over zeggen. Hey, deze zaak is onder de rechter. Dus ik ga me daar op geen enkele manier in mengen. Het is overigens niet altijd zo geweest dat politici zich er netjes aan hielden. Bijvoorbeeld in 2006, toen klaagde een van de hoogste rechters van het land nog over politici die zich wel uitlieten over zaken. De politiek moet zich niet uitlaten over rechtszaken. Dat zei de president van de Hoge Raad vanmorgen op Radio 1. Willy Bort Davids is dat. Ik vind daar het gevaar op de loer liggen dat het evenwicht en het delicate evenwicht wat de staatsmachten moeten hebben onderling, dat verstoord wordt. Maar waarom dat eigenlijk niet hoort, vraag ik aan twee nieuwe Kamerleden die tegelijkertijd heel goed weten hoe het hoort, omdat ze namelijk een rechterlijke achtergrond hebben. Ik ga op bezoek bij Kamerleden Judith Uitermark, oud-rechter en tegenwoordig Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt, en Sandra Palme. Ze lijken volgens Pieter Omtzigt het staatsrechtelijk geweten van de partij te vormen. Ik heb niet per ongeluk Sandra Palme slangen in de fractie zitten of Judith Uitermark, die donders goed weten hoe zo'n grondwet werkt. Sandra Palme, zeg ik dat goed, staatsrechtelijk geweten van de partij, of moet ik het anders formuleren? Nou ja, staatsrechtelijk is één van de aspecten, maar het gaat ook over het rechtsstatelijk geweten. Dus onze democratische rechtsstaat, als het ware. Daar weten jullie alles van? Ja, zeker, ja. Waarom laten politici zich nooit uit over rechtszaken die lopen? Mevrouw Palme, waarom is dat eigenlijk? Nou, waarom dat is een hele goede vraag, een hele interessante vraag. Kijk, politici, op het moment dat zij hun politieke ambt uitoefenen, dan zijn ze eigenlijk onschendbaar. Op het moment dat ze bijvoorbeeld in een talkshow zitten, ja, dan geldt die onschendbaarheid niet zonder meer. En natuurlijk geldt op dat moment het recht van vrijheid, hè, vrijheid van meningsuiting. Maar ook daar zit op enig moment een grens aan. Je kunt er niet zo ver in gaan dat je op enig moment echt gaat beïnvloeden. Daadwerkelijk gaat beïnvloeden en het rechtsstatelijk gezag gaat ondermijnen. Want het recht op onafhankelijke rechtspraak en op een onafhankelijk oordeel van de rechter is een grondrecht. Maar waarom zou je daar last van hebben als rechter, als politici zich over je zaak uitspreken? Judith Uitermark. Nou, het is altijd belangrijk, hè, ook voor politici, om te weten waar liggen, wat is je rol en functie. En in een democratische rechtsstaat is er machtenspreiding. Hè, dus dat betekent dat de rechterlijke macht een andere positie heeft als de uitvoerende en de wetgevende macht. En een politicus zit in die wetgevende macht. En die hoort zich dus niet op het speelveld van een rechter te betreden. En als rechter heb ik me niet uit te laten over de validiteit van wetten die in het algemeen gelden. Maar een rechter geeft een uitspraak in een individuele zaak. En kent ook het dossier, kent alle omstandigheden. En een strafrechter, ik ben jarenlang strafrechter geweest, ook kinderrechter geweest, een strafrechter bijvoorbeeld, die moet eerst beoordelen of een feit is gepleegd en of het feit ook strafbaar is, of dan een dader strafbaar is. En de laatste vraag is dan hoeveel straf die verdachte die voor je zit verdient in het licht van het hele dossier en de aard en ernst van het verwijt en de omstandigheden waaronder de persoonlijkheid van de dader. Dat zijn echt kenmerken die horen bij die zaak in dat dossier. En een politicus kent dat dossier helemaal niet. En op het moment dat een politicus dan een uitspraak gaat doen in een concrete zaak, dan spreekt hij eigenlijk zonder dat hij kennis heeft van die zaak. Maar daarmee kan hij wel ook het gezag van de rechter ondermijnen. Want als de rechter dan in die zaak een uitspraak doet, en de politicus heeft gezegd, ja, maar het moet minstens zoveel straf zijn, het mag niet minder dan 2 jaar zijn, ik noem maar wat, en die rechter legt 1 jaar op, dan tast dat het gezag van de uitspraak van de rechter aan. Heb je ook een vraag in Den Haag? Mail die dan naar de nieuwsbv politiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De nieuwsbv. Donderdag start de Poëzieweek. Als iemand zich thuis voelt in die hoek, dan is het onze eigen Ellen Dekfiets wel. En laat het thema dit jaar nou ook net thuis zijn. Ik praat zo met haar daarover. Kees Toorn, die lust er ook wel pap van. Hij kent zijn klassiekers, maar is ook niet te beroerd om ze her en der wat te verbeteren. Dit is een dichtbundeltje, maar het kan open. Het is een grapje voor mijn rotschaam, weet je. En dan kun je erin kijken. En dan zie je voornamelijk parodieën. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En zit in het binnenst van mijn ziel ten troon. De hele dag al bij de telefoon op aandacht van de kinderen te wachten. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal, Kirsten Klomp. De 9 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Peter R. de Vries willen in de rechtszaal op geen enkele vraag antwoord geven. Vanmorgen begon voor de 2e keer de inhoudelijke behandeling van het proces rond de moord op de misdaadjournalist. De zaak moet over, omdat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. De gemeenteraad in Westland is niet van plan om mee te werken aan de spreidingswet. Met die wet kunnen gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Westland zou volgens de wet 700 mensen moeten opvangen. Maar de coalitie van VVD, FVD en LPF zegt dat ze zich niks laten opleggen. In Venezuela zijn 32 mensen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij een complot om president Maduro te vermoorden. De aanklager, die een aanhanger van Maduro is, spreekt van een door het Westen gesteund complot, maar kwam niet met harde bewijzen. De Radio Veronica heeft 3 DJ's aangetrokken van concurrenten. Gerard Ekdom komt over van Radio 10 en gaat een nieuwe ochtendshow presenteren. En NPO Radio 2 DJ's Wouter van der Goes en Frank van het Hof nemen op Veronica de middagshow voor hun rekening. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Het niveau zakt tot onder de bodem. Gisteren plaatste Fleur Agema, de zorgengel van de PVV, het volgende bericht op X. Meisje van 12 komt afgelopen zomer ongelukkig ten val en krijgt vervolgens haar heupoperatie niet vergoed door verzekeraar. Maar wel bonussen voor een gemeente die bovenop spreidingswet extra asielplekken creëren. De zin die blijft hangen is natuurlijk, maar wel bonussen voor gemeenten die bovenop spreidingswet extra asielplekken creëren. Ik heb naast de wc gescheten, want Vitesse heeft verloren. De treinen hebben vertraging, maar ondertussen wel lekker de dijken verhogen. Ik heb een McDonald's overvallen, want het fruit in de supermarkt was uitverkocht. Weer vielen op de ringweg, maar wel een miljard naar de NPO. Weer regen, maar wel weer een sloot geld naar cultuur. Het een, een niet uitkerende zorgverzekeraar, heeft overduidelijk niets met het ander, de opvang van asielzoekers, te maken. Dat weten zelfs de duizenden mensen die een virtueel duimpje opstaken. Over de heup van een gewond Nederlands meisje is het prettiger discrimineren. Als ze je erop aanspreken, kun je altijd zeggen dat je daar medelijden deed. Eigenlijk is dat totaal onnodig. We leven intussen in een Nederland waar je zonder schaamte hardop kunt zeggen dat je een teringhekel hebt aan asielzoekers en of vluchtelingen, of specifieker Afrikanen en moslims, of je gebruikt andere woorden. Het zou Fleur Agema, het kloppend hart, de Florence Nightingale van de PVV sieren om zulks voortaan ook te doen. Hak je tweet gewoon in tweeën, meid. Benieuwd wat in deze tijd meer duimpjes krijgt. Ik heb met jouw achterban zomaar het vermoeden dat het meisje met een gebroken heup het dan aflegt tegen je wat meer donkere gedachten. De gemeente Westland, waar ze wel in staat zijn om 20.000 arbeidsmigranten uit te buiten in hun kassen, heeft als eerste gemeente laten weten absoluut geen ruimte te zien om asielzoekers op te vangen. We laten ons niks opleggen, citeert Omroep West bijvoorbeeld de fractievoorzitter van Gemeentebelang Westland, Remmert Keizer. Onder de spreidingswet, die de opvang van asielzoekers proportioneel verdeelt over gemeenten, zou het Westland zo'n 700 asielzoekers moeten opvangen. Hoe dan, vraagt de fractievoorzitter van VVD Westland, Guus Bakker, zich bij Omroep West af, het draagvlak ontbreekt. Het zou prettig zijn als ze in het Westland echt zouden zeggen wat ze bedoelen. In het Westland hebben ze een hekel aan mensen met een kleurtje, aan iedereen uit Afrika en het Midden-Oosten. Dat vinden ze geen toevoeging aan hun superieure samenleving. Het Westland is het morele afvoerputje van Nederland, waar de PVV zo trots op is met zijn kassen, asperges en tafeldruiven. Nergens is het bord voor de kop zo groot als dat voor die boerenkoppen. Sluit hun kassen af van het stroomnet, gewoon omdat het kan. Omdat we gevulde broodtrommeltjes van al onze Nederlandse kinderen belangrijker vinden dan groenten voor de export. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 21 januari 1984. Miljoenen Amerikanen zitten te kijken naar het grootste sportevenement van het jaar, de Super Bowl. En als de spelers voor de rust het veld aflopen, start dit reclamespotje. The day we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. De reclamespot waarmee Apple 40 jaar geleden zijn nieuwe computer aankondigde. Dat was de Macintosh, de verre voorloper van de huidige iMac. Waarom maakte deze computer zoveel impact? Dat ga ik bespreken met twee gasten. Erwin van der Zanden, hoofdredacteur van techplatform Bright. En hier in de studio ook Astrid Ozenbrug, cybersecurity specialist en voormalig Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. En je lachte al, hè? Ja. Bij het horen van dit reclamespotje. Ja, geweldig. Is toch, als je het beeld erbij hebt en het even voor je haalt, die ontzettend mooie, krachtige vrouw die ook nog eventjes die bel daar doorheen gooit, maar ook de, ja, de beelden die je ziet van, je komt wel binnen met een bang als Macintosh. Ja, precies. Ja. Erwin, Astrid omschrijft het al een beetje, wat we zien bij dat reclamespotje. Wat is jou vooral van dat reclamespotje bijgebleven? Ja, nou ja, de ontlading natuurlijk. Hè, en een soort de rebelse boodschap die ervan uitgaat. Apple in die tijd zet zich dan af tegen de gedoodverfde vijand. Dat is IBM. Hè, die maakt, dat bedrijf maakt in die tijd vooral hele grote mainframe computers. En ook de eerste, een van de eerste PC's. Maar en ze schetsen een soort plaatje aan de hand van George Orwell's 1984 inderdaad. Dat zijn allemaal grijze muizen die dat gebruiken. En ja, wij brengen nu iets echt heel erg nieuws. Ja, iets revolutionairs. Zo werd het echt aangekondigd in dat reclamespotje. Erwin, wat was er zo revolutionair aan die eerste Macintosh? Nou, het was eigenlijk de eerste computer die ons van een, zoals dat mooi heet, een grafische user interface. Hè? Dus zoals we dat tegenwoordig kennen. Hè? Je kijkt naar een soort desktop, een soort bureaublad. Daar staan mapjes op en je ziet een soort pijltje. Dat stuur je aan met een muis. Ja, dat is nu heel gewoon, maar dat bestond toen nog amper. En Apple introduceerde dat met de Macintosh. Hè. Dus die grafische laag waar je naar keek, en niet langer witte tekens op een zwart scherm. Mm-hmm. Hè, alleen maar letters en cijfers. Nee, het zag er allemaal mooier uit en vriendelijker en ook met zo'n muis erbij. Ja, het was opeens eigenlijk veel intuïtiever te gebruiken. En ja, dat was echt heel erg nieuw. Ja, Astrid Ozenbrug, tech-specialist. Het klinkt iets wat arrogant. Wij gaan die grote bedrijven wel even laten zien hoe het moet. Hier is die Macintosh. Was dat terechte arrogantie in die tijd? Ja, met de kennis van nu, ja. Terugkijkend kun je wel zeggen dat die arrogantie echt terecht was. Het was revolutionair. Het werd beter bereikbaar voor een groter publiek. Dat is natuurlijk door de jaren heen ook niet voor iedereen betaalbaar. Het was wel zeg maar de soort van Tesla onder de computers op dat moment. En Ja, maar die hele gedachte, ook dat beetje dat... Toch dat strijdbare, dat zat overal in en kwam ook terug. Maar ze maakten het ook waar. Je kon ook gewoon direct mee aan de slag. Inderdaad, die GUI, die gebruik users interface. Ja, dat was revolutionair. Je kon gewoon dingen aanklikken. Je hoefde niet alles meer op de command line. Ja, had dat jij is... de Tesla thuis staan zelf? Nee, zoveel geld hadden wij helemaal niet. Maar ja, ik volgde toen eigenlijk al vanaf vrij jongs af aan. Heb ik me altijd verdiept in techniek. En ja, computers waren echt... Dat was een soort droom. En mijn eerste computer was dus een normale. Eigenlijk van de vijand. Normale, ja. Ja, maar toen ik eenmaal genoeg geld had, ging ik over op de Mac. En sindsdien ben ik ook verslaafd gewoon. Dus, en die ja. ontwikkelingen zijn natuurlijk onwijs snel gegaan. We zitten hier in de studio, ja, misschien wel 15 schermen om ons heen allemaal. We kunnen het niet meer wegdenken eigenlijk. Wat was de impact van Macintosh 40 jaar geleden? Kan je dat schetsen? Nou, ik denk dat de grootste impact was dat mensen dus begonnen te beseffen dat zij toegang kregen tot die hele nieuwe wereld die daar was, waar je eigenlijk wel dingen over hoorde. Maar inderdaad vooral plaatsvond op mainframes, hele grote rekenclusters die eigenlijk alleen maar aan het stampen waren, aan het rekenen voor onderzoek. En vervolgens kon een student dit soort onderzoek ook zelf doen op een eigen Macintosh. Mm-hmm. En dat heeft echt wel iets veroorzaakt, denk ik. Thuis kon je op dat internet opeens. Ook dat, ja. Heel in het begin natuurlijk nog niet. Nou, daar moesten we ook even ingroeien. Maar toen dat eenmaal breder bereikbaar werd, zag je ook dat die hele ontwikkeling steeds sneller ging. En dat eigenlijk wat we gezien hebben bij Apple, dus Macintosh, mm-hmm. is dat zij toch ook erg waren van beter goed gejat dan slecht verzonnen. Maar alles wat zij overpakten, maakte ze wel veel beter. En dat zien we nu terug. Dat is die hele revolutionaire weg, wat mij betreft ook. Ja, dat is interessant wat je daar zegt. Want Erwin, Steve Jobs, de oprichter van Apple, die was niet techniek. Die was geen technicus eigenlijk. Wat is zijn invloed dan geweest op deze Macintosh uiteindelijk? Heeft hij veel zelf ontwikkeld? Of heeft hij eigenlijk het beste wat er op dat moment was bij elkaar weten te voegen in een product? Ja, nou, die twee eigenschappen die Macintosh introduceerde, het was daarmee trouwens dus de eerste personal computer, PC, hè, daar staat het voor. En dat was, het was eigenlijk hetgene wat de Macintosh introduceerde. Maar je zal Steve Jobs zijn naam wel op diverse patenten terugvinden van Apple, maar hij was inderdaad van huis uit geen ingenieur of developer eigenlijk, ontwikkelaar. Nee, dat was hij niet. Maar ja, de man heeft toch, zeker ook terugkijkend en ook bij zijn terugkeer eind jaren 90, wel laten zien dat hij is een meester in marketing. Heeft een heel goed gevoel voor design, voor product design, voor interface ontwerp. En hij weet het aan de man te brengen. Mm-hmm. Ja, hij weet ook de dingen in een nieuw product te vatten in woorden. Hè. Zo noemde hij de PC, de personal computer, de Macintosh dan. Ook wel een fiets voor de geest. Hè. En het zijn allemaal van dat soort vindingen. En in die zin zijn dat dus ook vindingen. Ja. Ja. Zit er nog iets in de huidige Apple-producten wat er toen op de markt kwam? Nou, ik stel hem misschien een beetje gek, maar zien we nog iets terug uit van die eerste computer in de Apple-producten van nu? Nou, eigenlijk ja, die basisingrediënten, een grafische user interface, een muis, een scherm, allemaal in één. Ja, dat zit in de huidige iMac die Apple verkoopt nog steeds. Dat zijn nog steeds dezelfde basisingrediënten. En oké, we zijn weliswaar dan bij een volgende generatie van dat besturingssysteem dan wat Apple gebruikt. Maar en er is natuurlijk ook Windows al jaren. Maar nee, in die zin, het enige wat er echt bij is gekomen sinds die mid-jaren 80 is inderdaad internet. Maar goed, ook daar was Apple eigenlijk heel snel bij met de introductie van die eerste iMacs. Er wordt ook wel gezegd dat de i van de iMac staat voor internet. Maar dat was een computer daar, die was gebouwd, bij wijze van spreken, om mee op internet te gaan. Ja. Als dit het einde dus van dat die is er eigenlijk nog als enige ingrediënt echt bijgekomen. Ja. Even naar die reclamespot waar het gesprek mee begonnen, Astrid. Want die reclamespot eindigt met de eerste Macintosh die daar wordt aangekondigd. En dat verwijst naar het boek van George Orwell. Ja. We hoorden hem al even vallen, 1984, waarin het hoofdkarakter strijdt tegen Big Brother. Ja. Een staat of bedrijf die altijd met je meekijkt. Toen hadden we het er al over, daarover. Mm. Was het destijds ook echt de angst van mensen dat je met technologie overal gevolgd kon gaan worden? Ja, en volgens mij is die angst er nog steeds. En daarom denk ik nu met terug, zei ik ook met terugwerkende kracht, dat zij juist toen ook dat 1984 pakte. En nu eigenlijk als unique selling point steeds opnieuw herhalen hoe belangrijk zij privacy vinden. Ja, denk ik toch. Of het ook echt zo is. Want, je bent cybersecurity expert. Ja, wat zou je precies zeggen? Nou ja, ik kan me uit de begintijd herinneren dat op een Mac, daar waren geen virusscanners voor. Want een Mac was eigenlijk 100% veilig. Nou, daar zijn ze inmiddels ook wel van teruggekomen. Want zoals we weten is niks meer 100% veilig. Maar je ziet wel dat zij heel hoog inzetten en op veiligheid en op privacy. Mm. En daarom vind ik juist die keuze voor dat allereerste waarmee je binnenkomt van wij gaan iets in de markt zetten en je kiest daar 1984 voor. Dus echt dat Orwell-gedachte. Omdat dat uiteindelijk wel gebleken is dat mensen daar heel angstig voor zijn. Ik word constant gevolgd. Al mijn apps weten wat ik aan het doen ben. Iedereen kan mij in de gaten houden. En toch lukt het Apple op de een of andere manier om vol te blijven houden van, maar bij ons ben je veilig en wij beschermen je privacy. Hm. Je was cybersecurity expert, maar ook zeker in de Tweede Kamer heb je gezeten. Woordvoerder digitalisering voor Partij van de Arbeid. De overheid staat niet bekend als de beste met zijn ICT-projecten. Was in jouw tijd binnen de Kamer, vond jij genoeg aandacht voor digitale veiligheid, voor die angst die dus al 40 jaar geleden er ook was? Nee, zeker niet. En er zijn ook heel veel dingen die ik op de agenda heb gezet toen. Ook onder andere rond de sleepwet aangegeven wat daar niet goed aan was. Uiteindelijk ook tegengestemd als enige van mijn fractie. Want waarom zou je naar een expert luisteren? Dat doen we niet in de politiek. Nee, precies. Maar goed, het geeft wel aan dat dit onderwerp staat gewoon nu wel wat hoog op de agenda. Maar gaat altijd over angst. Terwijl ik ook heel erg geloof in kansen. En dat doe je door mensen gewoon weerbaarder te maken. Jong te beginnen, educatie, noem het maar op. En te zorgen dat iedereen uiteindelijk ook met deze systemen om kan gaan. En ook de bedreigingen kent, maar ook de kansen. Dus nou, ik denk bewust dat de politiek daar nog steeds wel een tandje extra bij kan zetten. Ja. Erwin, laatste vraag voor jou. We zijn nu 40 jaar verder. Was de wereld een andere plek geweest als die Macintosh er niet was gekomen 40 jaar geleden? Ja, leuke goede vraag. Leuke vraag. Ik denk wel dat er toch vroeg of laat, misschien uit een andere stal of van een ander bedrijf, ook bijvoorbeeld vast wel een computer had gekomen met een soort grafische, gebruiksvriendelijkere interface. Maar het was wel een beetje een soort perfecte storm in die tijd bij Apple. Want de Macintosh was relatief duur, was eigenlijk helemaal niet zo'n verkoopsucces. En dat was door het feit dat eerdere computers die ze hadden uitgebracht nog steeds geld in dat laadje brachten, dat ze het hebben gered. En dat ze nu ook nog steeds bestaan. Het is wel door de jaren heen, door die vier decennia heen, is het toch telkens een bedrijf geweest wat in de techwereld de toon heeft gezet. Mm. En dat weten ze eigenlijk nog steeds vol te houden. Dat begon 40 jaar geleden met deze Macintosh al. Erwin van der Zanden en AZ Oosterbrug, dankjewel. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Groot-Brittannië, want de Britten die kunnen weer lachen cheese zeggen. Lang viel er voor de Britse kaasliefhebbers namelijk niet veel te lachen. De Britse kaasindustrie stelde niet meer veel voor. Maar uit de reportage vandaag in de Volkskrant blijkt dat dat is veranderd. De Britten die genieten zich weer suf van dat spul. En dus kunnen we daar een mooie plaat bij draaien. En dat is deze, Matter Night, van groep Mam. Mam? Weet jij nog wanneer ik voor de eerst een boterham met kaas gegeten, hè? Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen een jaar of drie was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is. Thank you. zeg ik het nu wel goed. Maternité van Mam. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Donderdag begint de Landelijke Poëzieweek. En dit jaar is het thema thuis. En of dat nou een dankbaar onderwerp is voor de poëzie, dat ga ik bespreken met onze kersverse stadsdichter van Amsterdam. De kersverse stadsdichter van Amsterdam. Onze eigen Ellen Dekwiets. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Dinsdag, hallo. Hartelijk gefeliciteerd allereerst met het stadsdichterschap. Ja, ik ben er heel erg trots op. We gaan er zo meteen over verder praten. Eerst wil ik even met je naar die poëzieweek die donderdag start. Ja. Het thema is thuis. Wat betekent dat onderwerp voor jouzelf? Nou ja, het is altijd een beetje een ambigu onderwerp. Hè? We hebben het vaak over thuis. En dat betekent dan automatisch de plek waar we ons het veiligst, het meest geborgen zouden moeten voelen. Maar in werkelijkheid is dat voor heel veel Nederlanders natuurlijk niet het geval. Thuis is de plek waar achter gesloten deuren soms mishandeling of verdriet plaatsvindt. En tel daar ook nog eens de huidige woningnoodcrisis bij bovenop. En dan zie je dat mensen soms op plekken blijven wonen en leven waar ze zich al lang niet meer thuis voelen. Dus het is voor mij een heel beladen begrip geworden. En ik denk soms eigenlijk dat we een soort slakken zijn. Dat we eigenlijk moeten zorgen dat we ons thuis maar met onszelf meedragen. In plaats van dat het een plek is waar we wonen. Omdat die plek al jaren wordt uitgemolken door derden. Heb je voor jezelf een beeld wat voor jou thuis is? Mijn vrienden en familie. Ik heb op zoveel verschillende plekken gewoond. Ik ben net van die pechkant van de Nederlanders die geen huis kon kopen. Ik ben van onderuur naar onderuur gegaan. Dus op een gegeven moment heb ik ook besloten om mijn thuis bij mensen te vinden in plaats van bij baksteen. Ja, interessant. Ja. Nou, je ziet het al, zoveel verschillende aspecten aan dat ene woord thuis, aan dat onderwerp. Is er dan ook veel poëzie te vinden over dit thema? Ja, zeker. Vanwege de Poëzieweek is er nu een heel mooi Poëzieweekgeschenk geschreven door Edward van de Vendel, met als thema thuis, waarin hij ook alle kanten daarvan belicht. Maar je hebt natuurlijk ook een van misschien wel de beroemdste gedichten uit de Nederlandse literatuur, Woninglozen van Slauerhof, waarin hij begint met alleen in mijn gedichten kan ik wonen. En dat is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld. Ja, als je het goed vindt, wil ik er wel een stukje van horen. Nou, dan doen we dat gewoon. Woninglozen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Nooit vond ik ergens anders onderdak. Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak. Een tent werd door de stormwind meegenomen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Zolang ik weet dat ik in wildernis, in steppen, stad en woud kan, dat onderkomen kan vinden, deert mij geen bekommernis. Het zal lang duren, maar de tijd zal komen dat voor de nacht mij de oude kracht ontbreekt en tevergeefs om zachte woorden smeekt waarmee ik weleer kon bouwen en de aarde mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de plek waar mijn graf in het donker openbreekt. Woninglozen. Mooi voorgedragen, dank je wel daarvoor allereerst. Dank je. Wat vind je zelf zo mooi aan dit gedicht? Ik vind het heel. Er wordt heel erg gespeeld met hoe je in je eigen gedachten en dus in je eigen woorden toch een thuis kan vinden. Voor Slauerhof, die man was in het dagelijks leven scheepsarts, dus die ging de hele wereld over en die voelde zich ook, denk ik, ja, chronisch ontheemd. Waren die gedichten misschien de enige plekken van geborgenheid die hij kon vinden? En wat ik heel belangrijk aan dit gedicht vind, is dat het heel erg toont, zeker tegen het einde toe, hoe belangrijk het is om taal te kunnen hebben waarin je je thuis voelt. Op een gegeven moment zegt hij tegen het slot dat als hij geen woorden meer heeft, eigenlijk hem alleen nog maar het graf rest. Wat een hele mooie interpretatie mogelijk maakt van een woord als mond dood. Wat soms wel eens voor mensen hetzelfde is als dat je niet meer kan spreken. Maar voor iemand als Slauerhof, en ik denk trouwens voor wat meer mensen, eigenlijk neerkomt op een soort sterven. Wie niet meer mag spreken, wie niet meer gehoord kan worden, is mond op een bepaalde manier gemaakt. Ook dood. Ja, precies. En hij zegt, hele mooie eerste zin, alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Hoe zit dat bij jou? Woon jij ook in je eigen creaties? Nou ja, dat zou ik natuurlijk heel graag willen. Het is niet zozeer wonen als wel dat ze mij beschutten. En soms er zijn ook gedichten van andere dichters of regels van andere dichters die ik af en toe opeens als een soort liedje in mijn hoofd voor mijn geest haal, waardoor ik me toch weer wat gemakkelijker voel. Ik moet soms denken aan bijvoorbeeld een mooie regel van Luce Bert: alles van waarde is weerloos, waardoor je meteen iedereen denkt van, hey, ik moet beter opkomen voor de rechten van zwakkeren, voor minderen. Of soms kan een dichtregel je inzicht bieden in iets waarmee je al liep, maar waar je nog niet de woorden voor had om het onder ogen te kunnen zien. Ik heb dat bijvoorbeeld met toen onlangs een van mijn huisdiertjes doodging, waar ik erg verdrietig voor was, moest ik denken aan een dichtregel van Vassalis. Namelijk, niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Waardoor ik opeens ook wist dat het best wel mocht duren, die pijn. Mm-hmm. En dat ik gewoon moest wennen aan dat. Precies, ja. En dat ik moest wennen aan dat afgesneden zijn. Met goedkeuring van jou wil ik even naar afgelopen weekend. Want toen werd bekend dat je stadsdichter werd en wordt van Amsterdam. Je bent geboren in Deventer, getogen in Borne, heb ik mij laten vertellen. Yes. Woont nu in Amsterdam. Welke van deze plekken voelen voor jou echt als thuis? Amsterdam en Borne toch wel het meeste. In Deventer werd mijn navelstreng doorgeknipt. En daarna gingen mijn ouders weer naar hun huis in Enschede. In Borne, ja, dat is gewoon de Twentse klei, daar kom ik weg. Dat heeft mij gevormd. Maar in Amsterdam, ook omdat hier ontzettend veel toffe mensen wonen. Ik ben hier naartoe verhuisd voor de liefde. Ik ging samen wonen met een Vlaming en die wilde de stad uitkiezen. Dus het werd Amsterdam. En ik dacht van tevoren van, oei, er wordt over Amsterdammers wordt er van alles gezegd. Dat ze stom zijn, arrogant, blablabla. Maar ik kwam eigenlijk alleen maar hele aardige mensen tegen. Hele nuchtere mensen. En het viel mij heel erg mee. Dus, en ik voelde me meteen ook heel welkom hier. Is dat ook iets wat je wil proberen te gaan vangen in je gedichten de komende tijd als stadsdichter? Ja, maar wat ik ook wil gaan proberen is, als stadsdichter mag je aan de ene kant mooie gedichten over de stad schrijven, of hopelijk wordt het mooie gedichten, daar ga ik mijn best voor doen in ieder geval. Aan de andere kant kan je ook je bezighouden met wat er op scholen gebeurt. En we hebben natuurlijk laatste cijfers gekregen van het PISA-onderzoek, dat de geletterdheid van 15-jarigen om te huilen is. Dus ik ga ook langs Amsterdamse scholen in de hoop op te helpen daar. Ik heb nog een hele bibliotheek over met dubbele boeken die ik ga afleveren. Inspireren met taal. Dat lijkt me ook een mooie opdracht als stadsdichter. Dankjewel en veel succes bij die opdracht. Wil Dankjewel. Je nou elke dag getrakteerd worden op een nieuw gedicht? Luister dan vooral ook naar de podcast Poëzie Vandaag van Ellen Dekwiets. Tot zover het eerste uur van de Nieuwsbv. Zometeen naar Ene zijn we terug. Radio 1. Ik kan het van A tot Z volgen wat u zegt. De vraag is alleen, de geest is uit de fles, hoe krijgen we hem weer terug? Omdenken, doordenken en terugdenken. Generatie-expert Aart Bontekoning. Goedemiddag. Goedemiddag. Boomer. Pas op, hè. Jurgen van den Berg vraagt door. Weet je de stelling van Pythagoras nog, trouwens? Ja, A kwadraat plus B kwadraat is C. Wat? Want ik bedoel, de stelling van Pythagoras heb je niet dagelijks nodig bij het inparkeren. Nee. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ik krijg hier een klein beetje kippenvel van. Ja. Want dit heb ik nooit meer teruggehoord, dus dat is wel leuk. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen. En daarom heeft de Giro de afgelopen 10 jaar een schat aan data beschikbaar gemaakt. Bedrijfsprofielen, financials, ratio's, interactieve grafieken, nieuws en nog veel meer. Tap en beleg. Ons platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen.

fundament onder dat dorpje al vandaan zijn gebroken, geëxplodeerd. Dat zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn. Het feit dat die geruchten rond mogen gaan op dit moment zou in elk geval een aanwijzing kunnen zijn dat daar het een en ander is misgegaan. Maar goed, vanuit de autoriteiten hebben we daar op dit moment nog geen officiële bevestiging van. Jordan Daas in Peking, dankjewel. De 9 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Peter R. de Vries willen in de rechtszaal op geen enkele vraag antwoord geven. Vanmorgen begon in een zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam de inhoudelijke behandeling van het proces rond de moord op de misdaadjournalist. Na het begin van de zitting hadden de meeste verdachten de capuchons van hun truien nog op, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. De rechter vroeg, kunt u die afzetten? Dan kan ik zien wie is. De meeste deden dat. Maar eentje, belangrijke verdachte Christian M., mogelijk organisator, moordmakelaar, degene die Schutter heeft geïnstrueerd. Hij houdt steeds zijn capuchon op. De rechter zei, ik kan u niet verplichten om hem af te zetten. Hij wil zich niet laten zien. De verdachten kregen allemaal de gelegenheid om kort iets te zeggen over de verdenking. Een van hen, een vermeende filmer, had een korte voorgelezen verklaring waarin hij zei dat hij zich niet schuldig gemaakt heeft aan moord. En hij zei ook dat hij niet wist wie Peter R. de Vries was. Maar de anderen, toen de rechter dat vroeg, ja, die beriepen zich allemaal in koor op hun zwijgrecht. Het is de tweede keer dat het proces wordt behandeld. In 2022 eiste het OM levenslang tegen 2 verdachten. Kort daarna kwamen nieuwe verdachten in beeld, maar de zaak moest over omdat een van de rechters naar het buitenland was verhuisd en omdat er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken. De gemeenteraad van Westland zegt zich niks aan te trekken van de spreidingswet, waar de Eerste Kamer vandaag waarschijnlijk mee instemt. Door die wet kunnen gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Westland zou dan 700 mensen moeten opvangen, maar de gemeenteraad zegt dat ze zich niks laten opleggen. De gemeente Leeuwarden heeft 23 voetbalsupporters een stadionverbod opgelegd voor de rellen bij de Friese derby vorig jaar. Na de wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist. En ze gooiden met stenen en containers ook naar de politie. Bijna alle gemeenten verwachten dat ze over 2 jaar geld tekort zullen komen, samen ruim 1 miljard euro. Blijkt uit onderzoek van accountantsbureau BDO. Het Rijk heeft miljarden aan bezuinigingen ingeboekt bij de gemeente. Die gaan in 2026 in. Het NOS-journaal. Over een uur doet de rechter in Groningen uitspraak in een kort geding dat de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft aangespannen tegen het COA, het Centraal Orgaan Asielzoekers. Verslaggever Mark Robin Visser bij de rechtbank. Mark Robin, wat wil de gemeente van het COA? Nou, afspraak is afspraak, zegt de gemeente Westerwolde. In dat aanmeldcentrum in Ter Apel is plaats voor 2000 mensen. En dat zijn er structureel meer, al jarenlang. En dat leidt tot allerlei vormen van overlast. Niet alleen, het is ook voor de betrokkenen heel vervelend, hygiënische problemen enzovoort. En Westerwolde zegt, na al die jaren praten zien wij geen andere mogelijkheid meer dan naar de rechter te stappen, want wij willen dat het gewoon bij die 2000 blijft. Ja, het is wel een bijzondere zaak, hè? Ja, wat het zo bijzonder maakt is dat de tegenpartij zegt, ja, je hebt volkomen gelijk, die afspraak hebben we ook. Dat klopt, die afspraak hebben we gemaakt. Maar we komen hem niet na, omdat er nou eenmaal meer mensen zijn en er geen andere plekken zijn in Nederland om ze te huisvesten. Dus daarom breken wij, al jarenlang zegt het COA, die afspraak heel bewust. En het is dus nu aan de rechter om hier een weg in te vinden om hier uit te komen. Ik ben heel benieuwd. Ja, een oordeel te vellen. Kijken wat de rechter zegt daar. Mark Robin, dank je wel. Radio Veronica heeft 3 DJ's aangetrokken van concurrenten. Gerard Ekdom komt over van Radio 10. Hij gaat een nieuwe ochtendshow presenteren. Verder stappen Radio 2-DJ's Wouter van der Goes en Frank van het Hof over van NPO Radio 2 naar Veronica. Zij gaan de middagshow tussen 4 en 7 uur voor hun rekening nemen. De geruchten gingen al rond en het nieuws is nu dus door de DJ's bevestigd. NPO Radio 2 en Radio 10 zijn 2 van de 3 best beluisterde zenders van Nederland. Met Veronica gaat het de laatste tijd juist minder. Die zender had volgens de laatste meting een marktaandeel van 1,6%. De Grand Prix van Spanje verhuist over 2 jaar van Barcelona naar Madrid. De organisatie van de Formule 1 heeft een contract van 10 jaar afgesloten met de Spaanse hoofdstad. En daarmee keert de Formule 1 na 45 jaar weer terug naar Madrid, dat in 1981 voor het laatst een Formule 1 race organiseerde. Het nieuwe Formule 1 seizoen begint op zaterdag 2 maart in Bahrein. De afgelopen 3 jaar ging de wereldtitel naar Max Verstappen. Novak Djokovic heeft zich voor de 11e keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Hij won in een moeilijke partij in 4 sets van de Amerikaan Taylor Fritz. Djokovic speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Sinner en de Rus Rublev. Bij de vrouwen is de Amerikaanse Coco Gauff voor het eerst doorgedrongen tot de halve finales. De tennister won in een drie uur durende partij van de Oekraïense Kostyuk. Het weer, vanuit het westen bewolking, gevolgd door regen. Het is vanmiddag 1 graad of 8. Maar vanavond stijgt de temperatuur naar 11 graden. De zuidwestenwind neemt vanavond toe met aan de kust windstoten tot 90 km per uur. Ook morgenochtend nog flink wat wind. Later vanuit het westen opklaringen. Dan wordt het 10 graden. De situatie te weg, Tim Schaap. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij de Haarlemvlietbrug zit een gat in het asfalt, dat wordt nu gerepareerd. Waarschijnlijk duurt dat nog tot 3:30 vanmiddag. De rechterrijstrook is dicht en op dit moment is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Deze week ontvangen veel mensen hun eerste salaris van 2024. En het goede nieuws is dat veel mensen meer gaan verdienen. Gemiddeld gaat een werknemer er zo'n €70 per maand op vooruit. Maar veel mensen realiseren zich niet dat een verandering van inkomen invloed heeft op de hoogte van je toeslagen. Bijvoorbeeld de zorg- en huurtoeslag. Als je die wijzigingen niet tijdig doorgeeft, kan het gebeuren dat je duizenden euro's moet terugbetalen en uiteindelijk in financiële problemen komt. De Nieuwsbv. Tijd om daar eens over te praten. Dat doe ik met 2 gasten. Natja Jungman, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en lector schulden en incasso aan de Hogeschool van Utrecht. Goedemiddag. Dank je wel. En ook aangeschoven is Cynthia de Ronden van Humanitas. Jij werkt, Cynthia, als coördinator bij Get a Grip bij Humanitas. En jullie helpen jongeren meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zie je dat jongeren in de problemen eigenlijk komen doordat ze te veel toeslagen hebben ontvangen en die uiteindelijk moeten terugbetalen? Ja, dat is iets wat we heel vaak voor zien komen. Niet alleen bij jongeren overigens, natuurlijk ook bij volwassenen die daarmee de mist in kunnen gaan. Mm-hmm. Ja, kan je een voorbeeld geven? Wat is een zaak waar je bijvoorbeeld geholpen hebt van de jongeren? Wij ondersteunen bij Humanitas als ruim 18.000 gezinnen per jaar. Dus er zijn echt ontzettend veel voorbeelden waarin onder andere ook jongeren in de problemen raken hiermee. Afgelopen jaar nog een jongere van 20 was net klaar met zijn mbo-opleiding en had tijdens de studie ook zorgtoeslag ontvangen. Maar was vergeten om toen hij een vaste baan kreeg en fulltime ging werken, te checken of hij nog recht had op toeslagen. En kwam er maanden later, een maand of 10 later, pas achter dat hij daar eigenlijk met terugwerkende kracht geen recht meer op had. En had zo al een schuld opgebouwd van meer dan €1.000. Zonder dat hij dat eigenlijk wist. En dat geld had hij natuurlijk al lang uitgegeven. Precies, geld wel ontvangen van de Belastingdienst, maar ondertussen daar ook gewoon mee gaan leven. En uiteindelijk kreeg hij een bericht dat hij het geld moest terugbetalen. Ja, van de toeslagendienst inderdaad. Ja. Dan krijg je een brief met een definitieve berekening van hoeveel recht je nog had op de toeslagen. Ja. En ja, daarin stond natuurlijk dat hij een hoop moest terugbetalen. Dit is de zorgtoeslag. Ja. Maar zo hebben bijvoorbeeld ook dit soort situaties bij de huurtoeslag. Ja. Klopt. Ja, het is voor jongeren vaak heel ingewikkeld om eraan te denken met al die veranderingen in hun leven dat ze tijdig moeten aangeven dat hun inkomen is veranderd. Mm-hmm. Dat blijft je eigen verantwoordelijkheid. En dat is iets wat veel jongeren zich gewoon niet beseffen omdat ze dat niet geleerd hebben of er gewoon überhaupt niet aan denken omdat er dus zoveel veranderingen zijn. En dan kun je dus voor dat soort onverwachte problemen komen te staan. Het is interessant wat je zegt, niet geleerd hebben. Daar komen we zo meteen op terug. Eerst even naar Natja Jungman. Je bent onder andere lector schulden en incasso aan de Hogeschool van Utrecht. Komen dit soort verhalen die Cynthia schetst je bekend voor? Ja, die komen mij heel bekend voor. Ik doe onderzoek naar schuldenproblematiek. 1 op de 3 huishoudens in Nederland heeft geldzorgen. 1 op de 5, dus 20% van de huishoudens, treft per jaar een betalingsregeling. Dus in 2023 heeft 1 op de 5 een betalingsregeling getroffen. En dat is vaak een betalingsregeling met of een zorgverzekeraar of de Belastingdienst. De zorgpremie is de rekening die we het vaakste ook überhaupt niet betalen. En wat je ziet is dat schulden hebben allerlei oorzaken. Dat kan zijn dat eigenlijk je inkomen niet helemaal toereikend is voor je vaste lasten. Maar wat we heel veel zien is dat schulden ook ontstaan omdat mensen bepaalde regels niet goed kennen of wel ooit gehoord hebben, maar er niet over nadenken. Ja. Dus het is voor mensen niet een vanzelfsprekendheid om bij een salarisverhoging de Belastingdienst op te zoeken. Ja, en die toeslagen zijn een steeds belangrijke bron van problematische schulden, las ik. Ja, nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, ze zijn al heel lang een belangrijke bron van problematische schulden. Kijk, wat belangrijk is, is om wel de nuance aan te brengen dat alleen je zorgtoeslag maakt eigenlijk nooit dat je in problematische schulden terechtkomt. Wat je vaak ziet, is dat mensen gaan oplossingen zoeken. Dus zij krijgen bijvoorbeeld die terugvordering voor de zorgtoeslag, gaan om die te kunnen betalen iets anders niet betalen, en dan komen mensen op een gegeven moment op een glijdende schaal. En bij problematische schulden zie je dat daar vaak op enig moment ook incassokosten en deurwaarderskosten een rol gaan spelen, want dan gaan vorderingen echt over de kop. Waarom zijn zorgkosten en toeslagen, zorgtoeslag, waarom is dat een bron van zorg? Omdat het wel het soort schulden zijn waarmee zo'n glijbaan van schuldenproblematiek, waar mensen niet meer af kunnen, het daarmee begint. Want mensen gaan een eigen oplossing zoeken. Mm-hmm. En dat is niet altijd, ik zoek de Belastingdienst op voor een betalingsregeling. Mensen zoeken ook andere oplossingen die lang niet altijd werken. Voorbeelden die Cynthia aangaf gingen over jongeren. Maar zie je dit ook breder in de maatschappij? Niet alleen bij jongeren? Ja, zeker. Want de cijfers die ik net noemde gaan over de hele maatschappij. Dus het geldt voor de hele maatschappij dat 1 op de 3 geldzorg heeft. Het geldt ook voor de hele maatschappij dat de zorgpremie niet betaalt. De belangrijkste, dus de meest voorkomende achterstand is. Kijk, wat we ons moeten realiseren is dat er best een grote groep is, ook in dit land, die echt moeite heeft om rond te komen. Dat speelt al op de bijstandsnorm. Die is niet toereikend. Dus mensen met een bijstandsuitkering op alleenstaande met een kind na, geldt voor alle andere normen, die komen structureel tekort. Daarboven is er een groep die echt wel iedere euro moet omdraaien. En als je dan ook kijkt nu naar dit jaar, vorig jaar was de zorgtoeslag eenmalig hoger. Dat betekent dat die dit jaar lager is, terwijl de zorgpremie omhoog is gegaan. Nou, als dan dat gat groter wordt en je krijgt een salarisverhoging, en je hebt dus al een groter gat, je hebt het ook je salarisverhoging niet doorgegeven en je krijgt een terugbetaling, ja, dan worden het wel snel puzzels die mensen niet meer overzien. En hoe kan dit, dat dan dat bedrag weer naar beneden wordt bijgesteld? Is dat jou duidelijk hoe ze tot die bedragen komen? Ja, zeker. Kijk, de eenmalige verhoging het afgelopen jaar was een inflatiemaatregel. Ja, dus wat we natuurlijk zagen was dat 1,5 jaar geleden er grote zorg was over de stijgende kosten. En toen hebben onder andere de zorgtoeslag, maar ook de studiefinanciering, dat loopt nog tot aankomende zomer, zijn er een aantal van dat soort vergoedingen door de overheid eenmalig verhoogd. Dus er komen nu ook wel twee dingen samen. En dat maakt dat juist als je dus al minder zorgtoeslag krijgt, het extra belangrijk is om dit jaar, als je dan een salarisverhoging krijgt, ervoor te zorgen dat je dat doorgeeft en niet straks met die onvoorziene rekening te maken krijgt. Even terzijde, maar wel belangrijk denk ik om te noemen, is dat we het nu hebben over een deel van de toeslag moeten terugbetalen. Maar het is ook zo dat mensen, is het ook niet zo dat mensen door een salarisverhoging zelfs de toeslagen uiteindelijk kwijtraken en dus uiteindelijk eigenlijk minder overhouden per maand? Ja, zeker. Kijk, de zorgtoeslaggrens die ligt in Nederland op 37.000 euro voor een alleenstaande. Dus als je 37.000 euro bruto, dus dat is waar alle belastingen bij zit, niet wat op je rekening komt, als je 37.000 euro verdient, of als je met z'n tweeën bent 40.000 euro verdient, 47.000, excuus. Daarboven heb je geen recht op zorgtoeslag. Dus als je met je salarisverhoging over die grens heen gaat, ja, dan vervalt de hele toeslag. Mm-hmm. En dan gaat het al snel om nog grotere bedragen dan dat stukje loonsverhoging van die 3 of die 5%. Dus dan zeggen sommige mensen, nou, doe die periodiek er maar niet bij. Nou ja, er kunnen, en dat noemen we de armoedeval, er kunnen hele goede redenen zijn dat jij eigenlijk met een salarisverhoging niets opschiet, maar per saldo minder overhoudt. En ja, dat is een probleem waarvoor geldt dat veel mensen dat ook van tevoren niet zien aankomen. Je kan bij de Belastingdienst ook proefberekeningen laten maken, maar er zijn weinig mensen die als ze horen, ik krijg een verhoging, gaan rekenen en dan een werkgever opzoeken. En val je onder een cao, ja, dan kan je je salarisverhoging niet eens teruggeven. Cynthia van Humanitas, de verantwoordelijkheid wordt veel bij de mensen zelf gelegd. Je mag zelf een proefberekening maken bij de Belastingdienst bijvoorbeeld. Kun je het mensen kwalijk nemen dat het vaak fout gaat? Is het ook, dus enigszins ligt het ook aan jezelf. Je moet het zelf goed in de gaten houden. Ja, de verantwoordelijkheid wordt inderdaad bij jezelf gelegd om dat soort dingen in de gaten te houden. En ik denk dat, ja, dat het voor een deel van de mensen best lukt om dat te doen, maar ook voor heel veel mensen dat het niet lukt. En als ik kijk naar de jongeren die wij in het project treffen, hebben ze vaak vanuit thuis weinig geleerd over het omgaan met financiën. Ja, toeslagen, belasting. Er wordt allemaal een beetje vaag over gedaan. Ze begrijpen vaak ook niet zo goed wat die instanties dan voor ze kunnen doen. Op school hebben ze er misschien nog nooit iets over gehoord. Dus het is niet gek dat jongeren juist op dit punt in de problemen raken. Aan de andere kant, ze weten de toeslagen wel te vinden. Vaak. Nou ja, soms ook niet. Dus er zijn ook heel veel jongeren echt heel bang voor het aanvragen van toeslagen. Omdat ze al zoveel verhalen hebben gehoord van mensen om zich heen. Dat het mis is gegaan, dat anderen hebben terug moeten betalen. Waardoor ze uit angst voor terugbetalen dan maar niks aanvragen. Mm-hmm. En dan dus heel veel geld mislopen waar ze eigenlijk wel recht op hadden. Ja, want juist als jongeren. Nou, ik weet nog wel, toen ik mijn eerste loon kreeg, daar was je onwijs blij mee. Dat wilde je eigenlijk meteen uitgeven. Ja. En dat is natuurlijk ook als je voor het eerst toeslagen krijgt. Ja, je moet wel heel sterk in je schoenen staan om dat automatisch dan over te maken naar een spaarrekening, er niet aan te komen, omdat je het misschien ooit weer moet terugbetalen. Ja, veel jongeren hebben de toeslag ook echt nodig om de zorgkosten zelf te kunnen dragen. Maar wij geven soms ook als tip, als je dat niet nodig hebt om de zorgtoeslag bijvoorbeeld met terugwerkende kracht over het vorige jaar aan te vragen, zodat je ook zeker weet dat het met het goede bedrag berekend wordt en dat je niet te veel of te weinig ontvangt. Dus als dat mogelijk is, dan geven wij dat ook als tip mee. Ja, en als je nu in 2017 door de Raad van voor Volksgezondheid en Samenleving en de overheid geadviseerd dat de toeslagen direct overgemaakt moeten worden aan de instanties waarvoor die toeslag bedoeld is. Dus je maakt je huurtoeslag over naar de woningcorporatie, de zorgtoeslag gaat direct naar de zorgverzekeraar. Het komt niet op je eigen rekening meer te staan. Waarom gebeurt dat niet? Dat klinkt als een redelijk goede oplossing. Dat klinkt zeker als een redelijk goede oplossing. Daar is ook naar aanleiding van dat rapport naar gekeken. En de afweging aan het eind was dat het toch in termen van systemen te ingewikkeld was om in te regelen. En om die reden is ervoor gekozen om het niet te doen. In termen van systemen? In termen van systemen, ja, kijk, ik ben geen systeemdeskundige, want ik ben deskundig op het terrein van schulden. Maar je moet nogal wat systemen aan elkaar koppelen om dit goed te laten verlopen. Daarbij loop je dan het risico dat er allerlei verrekeningsproblemen gaan ontstaan. Nou, die verrekeningsproblemen, wie is daar dan verantwoordelijk voor? Ja, en het huidige systeem heeft in die zin voor de overheid als voordeel dat als jij een verkeerd inkomen opgeeft, jij moet terugbetalen. Mm-hmm. En als allerlei partijen onderling gegevens gaan uitwisselen en het gaat over jou, ja, wie moet als er daar iets misgaat dan de rekening betalen? Dus er is destijds alles overwegend is hier naar gekeken en door de Rijksoverheid besloten. Het klinkt als een mooie gedachte, maar we doen het niet. Zie je bij de Rijksoverheid ook bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire een soort angst om wat te veranderen aan die toeslagen? Nee, wat je ziet, ik zat in de commissie Sociaal Minimum, dus wij hebben destijds ook die rekensom gemaakt van, is de bijstandsnorm nou toereikend? Wat je ziet is dat de Rijksoverheid zich heel goed realiseert dat dit probleem er is. De Belastingdienst heeft heel veel systemen naast elkaar. En zij zien, en ik ben geen techneut, maar technisch geen mogelijkheden om op korte termijn het toeslagensysteem anders in te richten. En we hebben het nu over mensen die een salarisverhoging krijgen. Maar dit probleem speelt natuurlijk nog extra zwaar bij mensen met wisselende inkomens. Ja. Want als je wisselende inkomsten hebt, de ene maand meer dan de andere maand, ja, hoe hou je dan in beeld of je op je eindsaldo per jaar nog binnen of buiten die grens zit die jij hebt opgegeven aan de Belastingdienst? Als je bijvoorbeeld 3 banen hebt, schoonmaak daar in de horeca werkt en dat geld komt allemaal op verschillende momenten binnen, dan moet je dat wel heel goed allemaal bij elkaar optellen om dat eindbedrag. Je moet het dan bij elkaar optellen, maar werk je nou elke maand hetzelfde aantal uur in de horeca en de schoonmaak, dan is het te doen. Maar is schoonmaak het ene maand wat meer werk en horeca het andere maand wat meer uur? En heb je dus ook niet iedere maand hetzelfde aantal uren? Ja, je ziet dat met name het ook die groep is die vaak gewoon niet meer overziet wat ze nou per jaar verdienen. Ja. En dus extra vaak nog in de problemen komen. Cynthia, nog als laatste, welk advies geef jij een jongere als hij bij je komt? Nou, wij zijn vanuit de Maaitas met ruim 70 afdelingen ook toeslagenservicepunt. Dus ik adviseer alle jongeren als ze hulp nodig hebben bij dit onderwerp, kom naar een afdeling van de Maaitas. Laat je helpen op dit stuk, want je hoeft het niet alleen te doen. En vanuit de Maaitas vragen we ook extra veel aandacht voor dit thema, omdat we vinden dat er met veel meer menselijke maat gekeken moet worden naar het innen van schulden. Dus daarom zijn we ook een petitie gestart. Dus aan iedereen eigenlijk de oproep, teken de petitie op www.maaitas.nl/schuldenindustrie. Dat is een goeie. Nou, nog als laatste nog toch even een hartje nog terug. Want zolang die systemen nog niet aan elkaar gekoppeld zijn, waar ligt volgens jou de oplossing?